Kompestacja. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam Cię, Marcinie. Słyszymy się? Tak, słyszymy się, witam serdecznie. Słyszymy się. No to super, witam Was, Kamil Cebulski w Radiu Kontestacja, najbardziej wolnym radiu w tej części internetu. Więc dzisiaj, jak co tydzień, mamy zaszczyt rozmawiać z jakimś przedsiębiorcą, który nam opowie niestety dzisiaj o trochę przykrych wydarzeniach, które Ci się, Marcinie, Tobie przydarzyły, ale może o tym za chwilę. Ja naszych słuchaczy zapraszam na Twoją stronę internetową, czyli marcinstefański.org, i tam sobie możecie w międzyczasie poczytać, co się stało. Będziemy dzisiaj na ten temat dyskutować. A zanim do tego dojdziemy, powiedz, Marcinie, czym ty się tak naprawdę zajmowałeś? Co robiła twoja firma? Moja firma to już jest jakiś okres od 1994 roku. Początki były bardzo, bardzo ciężkie. To była mała firma zajmująca się sprzedażą kosmetyków samochodowych. Mhm. Z czasem rozpocząłem branżę działalności usługowej, czyli mycie samochodów ręczna, taka mała automyjnia dwustanowiskowa. No i klienci byli zadowoleni z moich usług. Z czasem było zapotrzebowanie na mycie samochodów coraz większe. Potem przyszedł pomysł na wykorzystanie infrastruktury, która była w takim stanie bardzo, bardzo jeszcze obłakanym, w celu zrobienia gastronomii. Początki były u nas wtedy działalności takiej obiadów domowych. Do tego później z czasem doszło studio fryzur, czyli taki mały kompleks usługowy. No to, że tak powiem, strasznie dużo tych biznesów narobiłeś. Tak, z czasem rosło, to było częściowo, to było wynajmowane w firmie jakiejś zewnętrznej, ponieważ samemu nie dawało się rady tego wszystkiego ogarnąć, ale miało rację bytu to wszystko razem złączone w jeden punkt. Czyli dużo takich prostych, małych biznesów i co? Firma dobrze prosperowała. Tak, dobrze prosperowała i każda z tych działalności też dobrze prosperowała. Punkt się rozwijał, cieszył się dobrą opinią. Mieliśmy dużą bazę swoich stałych klientów. Klienci nasi stali, polecali nas. Czyli tak zwaną pocztą pantoflową, zwiększała się nasza liczba stałych klientów, zarówno w działalności myjni samochodowej, czy gastronomii, czy studia fryzur. I to tak powoli nabierało barwy, ale również to niosło za sobą potrzeby jak gdyby utrzymywania się cały czas na rynku na takim wysokim poziomie. Za czym szły pewne modernizacje, przebudowy, rozbudowy. No jasne, inwestycje jakieś trzeba ponieść. A zanim do przodu przejdźmy trochę do tyłu. Czy ty zawsze chciałeś gdzieś tam być na swoim i że tak powiem, być tym przedsiębiorcą, a nie iść na etat? To był taki moment, kiedy jeszcze liceum, wiadomo, trzeba było podjąć decyzję, iść na studia, czy zająć się pracą, czy iść na studia dzienne, czy zaoczne. Wybrałem studia zaoczne i postanowiłem rozpocząć własną działalność. Także to była taka decyzja młodego człowieka, no bo miałem wtedy 18 lat, ale bardzo chciałem chyba w tamtym momencie próbować się w prowadzeniu własnej działalności. Czyli co, praca na etat cię nie korciła? Nie, wtedy nie myślałem tak praktycznie, żeby iść do pracy etatowej. Czyli młody człowiek z marzeniami, który wziął tego byka za rogi, rozwinął się, Tak? I co? Tak. No, hulaj dusza, piekła nie ma. Firma się udała, dobrze prosperowała, więc no, z tych artykułów, które możemy przeczytać na marcinstefański.org, zapraszam jeszcze raz naszych słuchaczy, wyszło, że co? Chciałeś firmę jeszcze bardziej rozwijać i potrzebowałeś finansów na dalszy rozwój firmy, tak? Tak, chciałem. Takie potrzeby były, że tak powiem, rynku, ponieważ to był moment, kiedy, no wiadomo, jak ktoś widział z boku, że firma się rozwija, no to zaraz wykorzystywało się pomysły i robiono gdzieś z boku podobne branże, prawda, albo o tym samym charakterze, ale każde nowe miejsce, że ktoś miał możliwości finansowe, robił to bardziej nowocześnie, bardziej zmodernizowanie, czyli już tak pod klienta bardziej wymagającego, a u mnie jednak to jeszcze było tak w miarę wszystko ładnie, czysto, bo starałem się, żeby to było sterylnie i mimo niedociągnięć takich infrastrukturalnych, dbać, żeby klient był zadowolony, ale jednak zacząłem tak troszkę odstawać, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Mm-hmm. I po prostu to była jak gdyby taka potrzeba rynku, żeby troszkę podciągnąć pod te nowsze punkty, które się zaczęły otwierać, a żeby nie zostać w tyle, utrzymać się na tym poziomie wysoki, który był, zaczęło właśnie, poczułem potrzebę rynku, że muszę się dostosować do ogólnych wymagań i oczekiwań klienta. Czyli no jasne, żeby z tyłu nie zostać. A powiedz mniej więcej, jaka to te wszystkie twoje działania, no może tak, w ilości pracowników chociaż, żebyśmy mieli jakieś rozeznanie, no, o wielkości tego, co stworzyłeś. No na teraz akurat na tą chwilę to jest troszkę słabo. Ale nie, mówimy wtedy, takim, kiedy byłem, kiedy no firma prosperowała dobrze i te różne branże były, to był taki moment, że no łącznie z tymi firmami nawet, które jak gdyby wynajmowały wtedy od nas, tak. Wydaje mi się, że mogło być około 50 osób w sumie mających pracę. No to potężna firma. Każdy słuchacz nas, który na nas słucha, marzy, żeby kiedykolwiek taką firmę stworzyć, czyli no to moje gratulacje, że ci się coś takiego udało. Moje to też były marzenia i cieszyłem się z każdego malutkiego sukcesu, z każdej dobrej opinii klienta i też z osób, które pracowały, bo jednak to każda jedna osoba to jest jedna rodzina, która ma to stałe miejsce swojej pracy, swojej możliwości egzystencji. I każdy człowiek, który pracował, wypracowywał swoją jak gdyby markę i opinię klientów, także mnie też to cieszyło i tak samo współpracowników, z którymi mogę powiedzieć, że jakby poniekąd też dzięki ich pracy, ich wkładu, ich pracy, ich ręką ten sukces był osiągnięty, jeżeli chodzi o efekt finalny pracy i o wysoką jakość, bo naprawdę jakość staraliśmy się utrzymać na najwyższym poziomie. Okej, czyli tworzysz firmę dawno, dawno, ona się rozwija, jednak widzisz, że no, cholera, coś jest nie tak, bo ta konkurencja ma nowszy sprzęt, jest jej więcej. I co? Firma powoli się zamykała już, czy nadal była dochodowa? Nie, firma cały czas utrzymywała się na tym swoim poziomie, jednak zacząłem inwestować w jej rozwój, czyli powiększałem chociażby dodatkowe stanowiska, gdzie można było myć samochody. Powiększałem lokal, który wynajmowałem pod gastronomię. Powiększałem studio fryzur, które było. Do tego infrastrukturę zmieniałem, czyli utwardzanie, bo dawniej to były grunt, jakieś stare płytki na placach, prawda? A no tak, kostkę zaczęło być utwardzanie kostką. No to jest to dzisiaj jest standardem przed jakimiś nowymi obiektami działalności gospodarczych, no to wtedy to dopiero, tak można powiedzieć, że to pokazywało się i ludzie zaczęli na to zwracać uwagę, że tam, gdzie jest czysto, można wysiąść, kobiety w szpilkach, mężczyźni w pantoflach, że się nie ubrudzą, nie... No tak, podjeżdża facet z żoną, facet sobie umyje samochód, żona do kosmetyczki, czy sobie fryzurę ułoży, no to bardzo, bardzo mądrze to zrobiłeś. Tak, to teraz przyniosło oczekiwany skutek i naprawdę właśnie w ten sposób, jak mówisz, panie się umawiały do fryzjera, przy okazji zostawiały samochód, zabierały sobie obiad do domu. Wszystko fajnie ze sobą współgrało i przyjęło się. Okej, okay. Czyli co? Chciałeś to rozwijać, potrzebowałeś pieniędzy i z tego, co czytamy w artykułach, zwróciłeś się do banku, żeby ci pożyczyli pieniądze, ale ci nie chcieli pożyczyć. To znaczy, tak, ciężko było uzyskać młodej jeszcze osobie pożyczkę z banku, czy kredyt. Uzyskałem jakąś nie chyba wtedy wystarczającą kwotę na pokrycie inwestycji. A jak powiedziałem, chciałem po prostu podciągnąć standard obiektu, w którym usługi świadczyłem. I ciężko mi było pozyskać środki. Znaczy co, nie miałeś zdolności kredytowej, żeby dostać kredyt, czy... Tak, to zdolność po prostu była nie taką kwotę, jaka była mi potrzebna, czyli bank po prostu na taką kwotę, jaką potrzebowałem. No rozumiem, że tutaj chodziło o jakieś kilkaset tysięcy na tak. Mniej więcej temat, więc to jest taki rząd wielkości. Niestety nie spełniałem warunków. No dobrze, czyli co, bank ci nie dał kredytu, czyli co, zacząłeś szukać kredytowania na własną rękę, można by to powiedzieć, jakiegoś anioła biznesu zacząłeś szukać, czyli jakiś taki, żeby jakaś prywatna osoba zainwestowała w twoją firmę. Dobrze to rozumiem? No, mniej więcej tak. Zacząłem po prostu szukać, pytać osób o możliwość udzielenia pożyczki w celu wykorzystania jej właśnie na rozwój i na modernizację. No i w ten sposób właśnie gdzieś pocztami takimi pantoflowymi dostałem namiar na osobę, która miała mi udzielić takiej pożyczki. Czyli ktoś tam jakiegoś znajomego polecił i co? Przedstawiłeś projekt, plan i dostałeś pożyczkę. To znaczy, to już jak się spotkałem już z tą osobą, to nic nie było przedstawiać. Po prostu chodziło o kwotę, kwestia zastawu, no i pożyczka. A co było za... Rozumiem, że cała firma była zastawem, tak? Czyli majątek, to znaczy, który posiadał. Nie, w tamtym momencie to zastaw był samochód i zamiast za to pożyczka. No to całkiem, myślę, przyzwoicie. Tak, to były takie warunki, które młodego człowieka, który tak patrzy po prostu przed siebie, że już chciałby to wybudować, wyremontować, cokolwiek zrobić, to właśnie tak jak mnie może złapać taka pułapka bardzo szybko. A powiedz, a to były jakieś, nie wiem, mega wielkie warunki, czy to wszystko było ok, mniej więcej, nie wiem, poziom bankowy, czy... Nie, to był poziom oprocentowania 10% w skali miesiąca i od ręki pieniądze. Aha, czyli no to strasznie dużo, czyli to wychodzi 120% rocznie? Tak. A jaka wtedy była inflacja? Które to były lata? No to był 2003 bodajże. Czyli taka znośna inflacja już była, tak? Około 5%. No to teraz strasznie duże te odsetki, nie sądzisz? No to były makabrycznie duże odsetki. No to czemu się zgodziłeś wziąć? Czemu się zgodziłem? Tak jak powiedziałem, byłem na etapie inwestowania, ale nie mogłem pozyskać środków, a prace były już w toku, środki były potrzebne, więc szukałem jakiejkolwiek możliwości, żeby środki pozyskać. No i dostałem taką ofertę, innej akurat nie dostałem. Mhm. No i postanowiłeś skorzystać, bo bardziej ci się opłacało skorzystać z tej pożyczki, dokończyć inwestycje, bo uważałeś, że no zysk generowany będzie taki, że która pozwoli ci spłacić tą sumę. Dobrze kombinuję? Znaczy, mogłem tak wtedy myśleć, że to wszystko rozbuduję, zremontuję, czy wynajmę, czy będę inaczej prosperował i będę w stanie spłacić pożyczkę, ale niestety tak się nie stało. Czyli przekombinowałeś jednym słowem. Znaczy, można powiedzieć, że po prostu nie udało mi się zrobić tak, jak myślałem, że to wyjdzie po prostu, że wyremontuję, wynajmę, czy rozbuduję, będę bardziej mógł rozwinąć inwestycje, więcej klientów, ale to tak po prostu nie było. To wolniej wszystko się toczyło, niż mi się wydawało, że będzie. No dobrze, czyli co, wziąłeś tą pożyczkę i co, nagle ta pożyczka zaczęła, no, procentować, tak? No, 120. Zaczęła procentować, zaczęła mnie przygniatać do tego stopnia, że nie mogłem sobie już z tym poradzić. No bo 120% rocznie, no to potrafi bardzo szybko urosnąć, szczerze powiedziawszy. Udusić człowieka bardzo szybko. No bo to podejrzewam, że no nie stać człowieka, żeby nawet same odsetki spłacał. Nie, to jest po prostu, to tak może być, załóżmy jeden miesiąc, bo ktoś ma jakieś oszczędności, wydaje się, że zapłaci, ale to nie, bo to miesiąc za miesiącem mija bardzo szybko. No, okej. Okay. Czyli co, wziąłeś tą pożyczkę, dokończyłeś część inwestycji, część nie dokończyłeś i zaczęły się robić zatory płatnicze i zaczęli cię panowie odwiedzać, no i prosić, żeby ta pożyczka była jednak spłacona, tak? Tak, mniej więcej tak to wyglądało. Trzeba było myśleć, jak wyjść z sytuacji, jak sobie z nią poradzić, ponieważ no, nie miałem możliwości, żeby rozwiązać problem, w jakim się znalazłem. I sięgnąłem po wsparcie do rodziny. Mhm. I tym wsparciem udało mi się spłacić pożyczkę. Całą pożyczkę? Całą pożyczkę. Czyli pożyczyłeś od rodziny, żeby tą pożyczkę spłacić i żeby te odsetki już tak nie rosły. Tak, żeby po prostu się uwolnić od tego, bo to było coś przerażającego. Okej, okay, no to ale gdzie jest ta sprawa? Skoro pożyczkę spłaciłeś, to gdzie jest ta sprawa, która jest tak nagłośniona, że nawet w dzisiejszej Wyborczej był artykuł na ten temat? Tak, bo to się dopiero można powiedzieć, że zaczęło, ponieważ spłacając pożyczkę, rodzina wsparła mnie, pomogła, ale coś się wydarzyło, że rodzina bardzo szybko zażądała zwrotu pożyczki. Nie wiem, czy po prostu to, że spłaciłem pożyczkę lichwiarską, tak panom pokazało możliwość szybkiego zarobku, że być może ktoś, nie wiem, w jakiś sposób dotarł do mojej rodziny, nastraszył, że ja im nie oddam może środków, że po prostu w momencie zażądali zwrotu i zaczął się kolejny mój problem. Tu jeszcze ci przerwę, bo z artykułu mam taką informację, że to rodzina gdzieś z Francji, jakaś taka dalsza rodzina po prostu. Nie, to jest moje mamy rodzona siostra. No, aha, czyli jakieś tam, ale gdzieś z zagranicy. Okej, okay, czyli co? Poprosili cię, no słuchaj, no oddaj pieniądze. No to jest normalne, sorry, potrzebujemy, oddaj, pożyczyliśmy, no to... I co, znaczy, to nie do końca tak, bo pożyczyli mi pieniądze, umówiliśmy się na jakiś okres czasu, ale po prostu w bardzo szybkim momencie zażądali zwrotu pożyczki. Wcześniej niż się umawialiście. Niż się umawialiśmy, tak. Czyli tak nieładnie się trochę zachowali. No, nie wiem właśnie, co było spowodowane, czym to było spowodowane. Być może kiedyś się dowiem, liczę na to. Ale tak się stało. No stało się, że zażądali wcześniej i to pociągnęło za sobą kolejne problemy i sytuacje, w której jestem dzisiaj. Okej, no ale co, oddałeś im te pieniądze, czy nie? Rodzinie. Tak, także później w celu zwrotu właśnie pożyczki u rodziny dostałem część kredytu bankowego, tym kredytem częściowo spłaciłem, ale jednak to było nie wszystko. Mhm. Rodzina w jakiś sposób coś pewnie zasugerował, założyła mi sprawę cywilną o zapłatę, oprócz tego sprawę karną o oszustwo, że zostali oszukani przeze mnie. No i tak się zaczęło to wszystko toczyć. I w tym czasie, właśnie kiedy te sprawy obydwie się toczyły, lichwiarz, od którego wcześniej, który wcześniej był pośrednikiem pożyczki, pojawiał się, zaczął się u mnie pojawiać. No, w którymś momencie zaproponował mi, że jakby miał problemy jakieś finansowe, czy potrzebował jakichś pieniędzy, to on by mógł mi pożyczyć. Znowu, jako stałemu klientowi. Tak? 200-300 tysięcy bez umowy, bez żadnych dokumentów, tak po prostu między nami. No bo już raz ci pożyczył, spłaciłeś, więc teraz też ci by był w stanie pożyczyć. Dobrze myślę? Tak, tak. Po prostu wydaje mi się, że sobie to... ja sobie to odebrałem wtedy tak, że no mam jakieś rządzenie losu, mam pomoc, będę mógł... Byłem w potrzebie, bo potrzebowałem spłacić rodzinę. Nie wiem skąd akurat... on wiedział, że jestem w potrzebie, bo no nie przychodzi się do kogoś z ulicy i proponuje mu się pomoc, jeżeli by miał jakieś potrzeby finansowe. No ja taką pomoc w cudzysłowie otrzymałem. Mhm, ale... która mnie doprowadziła do tragedii. Ale co? Sądziłeś, że wtedy byłeś w stanie mu tak. Dużą część tych pieniędzy dla rodziny wziąłeś z kredytu bankowego, spłaciłeś, więc to nie była już taka duża kwota tej pożyczki od tych lichwiarzy. I co? I sądziłeś, że po prostu będziesz w stanie spłacać te odsetki i potem spłacisz kapitał. Dobrze myślę? Nie do końca usłyszałem, bo coś mi przerwało połączenie, także jakbym mógł prosić cię o powtórzenie. Okej. Czyli mniej więcej wygląda to tak, że tak? Część pieniędzy dla rodziny spłaciłeś z kredytu bankowego, a część wziąłeś drugą pożyczkę od tych lichwiarzy i sądziłeś, że dasz radę spłacać te odsetki, które tam ci będą naliczać, a za kilka miesięcy spłacisz cały kredyt. Znaczy, to sądziłem tak, ponieważ... dostałem pożyczkę z banku i połowę kwoty i za kilka miesięcy mogłem się starać o jak gdyby drugą część potrzebnej kwoty. I w ten sposób myślałem, że spłacę tą pożyczkę, ale się tak nie stało, ponieważ w szybkim tempie sąd skazał mnie właśnie w tej sprawie karnej za oszustwo. Zostałem osobą karaną, co zamknęło mi drzwi do pozyskania kredytu, kolejnej jak gdyby transzy kredytu i zablokowało mi możliwości spłaty zaciągniętej tej lichwiarskiej pożyczki. Okej. Okay. Poczekaj sekundkę, spróbuję poprawić łącze. Wracam dosłownie za 15 sekund wracamy, a wy szykujcie się z pytaniami. I już jesteśmy. Tak. Okej, czyli co? Sprawa się nad wyraz szybko potoczyła, żeby cię uznać za oszusta. No bo na czym polegało to oszustwo, że zostałeś skazany? Przecież mogłeś się odwoływać do 10 instancji milionowej, 6-10 lat ciągnąć tą sprawę. To znaczy, ja zostałem skazany za oszustwo. Później była złożona odwołanie do wyższej instancji. Ale została podtrzymana decyzja sądu. No i tak zostało. Ja wtedy już później zostałem, ten wyrok został prawomocny, Ja płaciłem wszystko do rodziny, łącznie ze wszystkimi kosztami sądowymi, komorniczymi. No ale wyrok dostałeś. Wyrok dostałem. A powiedz mi, na czym polegało to oszustwo? Że co, wyłudziłeś te pieniądze, powiedziałeś, że przeznaczysz te pieniądze na coś, a oddałeś jakiś inny dług? Na czym to tak prawnie polegało? No bo... Prawnie to było tak to zrobione, że ciotka poprosiła ode mnie dokument stwierdzający, że ja mam jakąś nieruchomość. Chciałem przedstawić swojemu mężowi taki dokument. Mówi, że wydrukujemy to z internetu, napiszesz, tylko ja to sobie pokażę tam wujkowi i będzie to leżało. No i tak też zrobiłem, ona to miała i później na podstawie tego wykorzystali ten dokument, żeby postawić mnie przed sądem właśnie jako osobę, która ich oszukała. No ale co, napisałeś na tym dokumencie, że masz nieruchomość, a jej nie miałeś, czy... Było napisane, że mam nieruchomość, jakaś nieruchomość, której w ogóle nie było i ciotka dobrze o tym wiedziała, no ale tak jak mówię, dzisiaj mogę myśleć sobie tylko w duszy, że w jakiś sposób zostali pokierowani, żeby tak sprawę rozwiązać. Okej, czyli no, sprawa się staje coraz bardziej pogmatwana. No ale co? Wziąłeś z powrotem ten wysoko oprocentowany dług i tak. Co? Nie dostajesz drugiej transzy kredytu, twój plan się zawalił i co? Te 200 tysięcy kredytu nagle urosło do 13 milionów przez kilka lat. Tak, bo to trwało właśnie kilka lat. Ja spłacałem odsetki, później już przed moment roku 2008, kiedy już byłem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ to usłyszałem już różne, cały czas przede wszystkim mówiono mi, że zostanę zabity, zastrzelony, że zastrzelam moją rodzinę, jak komuś coś powiem, że to nikt o tym ma nie wiedzieć. Także byłem po prostu manipulowany i przygniatany psychicznie, maltretowany, bo tak to mogę nazwać, bo jeżeli ktoś przeżył taką sytuację, to może czuć to, co ja czułem, bo osoby, które nie przeżyły, różnie mogą sobie myśleć o tym, że właśnie naiwny, że pożyczył, nie pożyczył. Nie tędy droga, nie tak można to rozumować, bo ludzie są w różnych sytuacjach, w różnych tragediach życiowych i ciężko jest osądzać kogoś poprzez jego zachowanie albo sytuację, w której się znajduje. A łatwiej, uważam, że jest spojrzeć na podłoże albo na głębię tej sytuacji, skąd ona się wzięła, co do tego doprowadziło i gdzie szukać rozwiązania, bo to jest tak jakby spaliła się stodoła i szukano po prostu najpierw powodów, dlaczego tę stodołę postawił, zamiast po tym spaleniu znaleźć szybko rozwiązanie i na przykład kupić wóz strażacki, żeby zapobiec temu. No tak. Także czyli poczekaj, bo o ile można do ciebie mieć jakieś tam, no nie wiem, pretensje, tak, które się bardzo często pojawiają, że no głupi byłeś, po co taką pożyczkę brałeś, teraz masz za swoje, tak? Ale z drugiej strony, no to jest ładnych kilka lat takiego prześladowania, grożenia, bicia podejrzewam, straszenia, no i tak dalej, więc to już są czynności, które są no niedozwolone, no bo jak jest taki dowcip żydowski, że przychodzi Moshe do Icka i mówi, wiesz co Icek, no mam taki problem, że no wiszę pieniądze takiemu tam jakiemuś trzeciemu Żydowi, no i ten Icek poszedł do tego trzeciego Żyda, powiedział mu, że Moshe nie odda ci pieniędzy, no i wrócił do Moshe i powiedział, teraz to już jego problem jest. Więc, tak. No bo jeżeli ktoś pożycza komuś pieniądze, to nie tylko ten, co dostaje te pieniądze, ponosi ryzyko, że nie spłacenia, tylko ten, co pożycza, też ponosi ryzyko. Więc chyba tutaj problem całej tej sprawy jest to, że no, w pewnych sytuacjach no, tamci zaczynają używać siły i tak dalej, nastraszania, zamiast, że tak powiem, siły, która powinna być użyta tylko w... Państwo powinno używać siły. Trochę to chyba kręcę i kombinuję. Czy... No. Dobrze mi to wychodzi, taka interpretacja? To znaczy się, to jest... ja uważam tak, że w takiej sytuacji, jak się człowiek znajduje, to jest naprawdę... To do tego, dlatego tak się dzieje dzisiaj, ponieważ bardzo, bardzo rzadko, w bardzo skrajnych sytuacjach osoby decydują się na to, żeby powiedzieć głośno o problemie, ponieważ analizując jakiekolwiek sytuacje takie, gdzie ktoś usłyszał, wiedział, że osoba nie dostała żadnej pomocy, żadnego wsparcia, ludzie nie mówią o problemie. Wolą po prostu przepaść, zginąć, odebrać sobie życie, bo przecież ile się słyszy o sytuacjach, gdzie normalny jakiś tam mąż, rodzina, firma, nagle rzuca się pod pociąg, czy cokolwiek się dzieje, prawda? No tak. Tylko ja przeżyłem to samo i w mojej sytuacji tak samo mogło się stać. W tym dniu takim dla mnie tragicznym mogło być właśnie w ten sam sposób, że mogłem odebrać sobie życie, ponieważ nie potrafiłem znaleźć już sytuacji, która pozwoliłaby mi uratować się z tej tragedii, w której się znajdowałem przez te lata. I też ktoś by z boku powiedział, no tak naprawdę nie wiadomo, co mu do głowy odbiło, że sobie życie odebrał. A no to nie tak powinno być. Po prostu powinni mieć ludzie wsparcie w takich sytuacjach. Każda taka informacja, że ktoś jest w takim problemie, że prześladują go ciemiężyciele właśnie, czy przestępcy, czy jakkolwiek ich nazwać, właśnie lichwiarze, czy haraczowcy, powinna od razu dać zielone światło, żeby takiej osobie pomóc. I ta osoba powinna mieć wsparcie. Wtedy byłoby inaczej, gdyby więcej osób mówiło o problemie, a przestępcy by nie mieli takiego szerokiego pola działania. Znaczy, ja tutaj, nie wiem, czy ty się zgodzisz, ja tutaj uważam, że każdy powinien móc pożyczać pieniądze drugiej osobie na taki procent, jaki chce, o ile ta druga osoba się na to zgadza, ale nikt nie ma prawa używać przemocy, gruźb do tej drugiej osoby. Jeżeli ja komuś pożyczam pieniądze na procent, to znaczy, że ja ponoszę ryzyko, czy te pieniądze będą mi zwrócone, tak? Więc tak tutaj podsumuję, ale słuchaj, co ciebie zmotywowało do tego, żeby jednak stworzyć tą stronę, żeby jednak walczyć, bo niedawno gościłem na antenie na naszego wspólnego znajomego Sławka Sikorę, no on po prostu w takiej sytuacji no zamordował tych swoich oprawców. To jest właśnie, ja mówię, to są takie skrajne sytuacje. Ja, Sławek Sikora, sam, jak można powiedzieć, wymierzył sprawiedliwość, ponieważ nie mógł sobie dać pewnie rady z nękaniem, to ja wiem, jak on się czuł, bo czułem w podobnej sytuacji, będąc, czułem się tak samo. Ale ja akurat wtedy mogłem, albo myśli były takie, żeby ze sobą skończyć, ale tak się nie stało. Po prostu jestem też osobą głębokiej wiary i postanowiłem po prostu powiedzieć, że ja już dalej nie daję rady. I tak powiedziałem mojemu prześladowcy i wtedy właśnie zaczęła się cała sytuacja, która nie była zaskoczeniem dla niego, a po chwili okazało się dla jego kolegów z grupy przestępczej, w której działa. To znaczy w momencie, kiedy... Powiedziałeś mu, sorry, nie będę współpracował z tobą, nie dostaniesz ode mnie już ani grosza, bo dostajesz i tak dużo pieniędzy. Tak, już nie będę więcej płacił, bo ja już nie mam skąd wziąć pieniędzy, ponieważ ja już i zapożyczałem się u znajomych, żeby płacić. Jak mogłem tylko, to po prostu szukałem możliwości gdziekolwiek. Tak, człowiek tak przyciśnięty, to po prostu szuka jakiejkolwiek możliwości korzystania z złotówki, żeby dać złotówkę, bo tamta strona ciągnie wszystko. Wszystko po prostu, co tylko się da. Także ja powiedziałem, że już nie mam więcej możliwości płacenia, nie mam więcej możliwości od kogokolwiek pożyczania, bo ja słyszałem, że mam pożyczać od kogokolwiek, a przynosić pieniądze. No i wtedy się zaczęło właśnie akcja, szybka organizacja przepisania mojego całego majątku. Mm-hmm, czyli co, przekazałeś cały twój majątek tym, nie wiem, bandytom, czy jakiś... Do finalnego przepisania nie doszło z braku dwóch dokumentów. Będąc już u notariusza, notariusz spojrzał w dokumenty i stwierdził, że nie ma odpisu z księgi wieczystej i wypisu z rejestru gruntów aktualnego. I to dzisiaj mogę powiedzieć, że to uratowało mnie przed przepisaniem w tamtym momencie wszystkiego. Mm-hmm. Ale co, byłeś zdecydowany to przepisać i co, nagle na drugi dzień postanowiłeś, że nie przepiszę? Bo rozumiem, że cię poprosili, żebyś doniósł te dokumenty. Tak, to ja wtedy przyszedłem jak owca po sznurku za nimi, robiłem co mi kazali. Ja miałem zabronione posługiwanie się telefonem, gdziekolwiek co nie byłem przetrzymywany z tyłu w samochodzie. Nie mogłem było wykonać żadnego telefonu, ani telefonu odebrać. I po tym nieudanym dla nich przepisaniu ściągnęli brata mojego i żonę do restauracji w Częstochowie, gdzie tam właśnie stwierdzili, że ja jestem im winien 12 milionów i że ten majątek mam na następny dzień przepisać. To już była Wigilia i miałem się wstawić u ich mecenasa w celu podpisania umowy przyrzeczenia sprzedaży. Stwierdzili, że to jest Wigilia, nikt im już aktem nie sporządzi, więc sporządzą sobie umowę przyrzeczenia sprzedaży. Czyli taką przedwstępną umowę. Proszę? Taką, to się przedwstępna umowa, czy jakkolwiek to się, tak, to się, to tak. się na nazywa. I co? Obligują też człowieka do tego, że że przekażesz nieruchomość w przyszłości, przekazać. Jasne. No ale co, i taką umowę podpisałeś i co, zabrali cały majątek, czy jak? Jak to się rozwinęło? Zabrali mi samochód, zabrali mi nieruchomości, a po czym jeszcze po południu skontaktowałem się z mecenasem i pojechaliśmy na policję. O! Czyli co? Jednego dnia byłeś już, prawie im to przekazałeś, ale nie miałeś dwóch papierków, a na drugiego dnia zgłosiłeś się już na policję, powiedziałeś stop, nie będę się tak dawał robić. To było w tym samym dniu, tylko o godzinach późno wieczornych, ponieważ ten dzień od wczesnych godzin rannych, kiedy byłem nękany i telefonicznie, i osobiście, a dopiero zostałem puszczony w okolicach godziny chyba 15, ile pamiętam. No i wieczorem dotarłem na policję złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i o sytuacji, w której się właśnie wtedy znajdowałem. To słuchaj, nasuwa mi się pytanie, jak policja na to zareagowała, bo no Sławek, kiedy się tam spróbowali chłopaki zgłosić, no to raczej ich tak potraktowali, no nijak. Ja jak zgłaszałem kradzież anteny od CB Radia, to tak mi starali się wmówić, że tak naprawdę nikt nie ukradł tej anteny. I tak naprawdę, no nie mamy dobrego zdania o policji. A co ty możesz powiedzieć przy twoim tutaj przypadku? To znaczy się, w mojej sytuacji zawiadomienie zostało przyjęte. Wieczorem, w godzinach po północy zostałem wypuszczony do domu razem z żoną i tutaj jedyne, co na dzień dzisiejszy, jak sobie analizuję, to kwestia taka, że kolejnego dnia, kiedy ja składałem w zeznaniach zawiadomienie, że następnego dnia przestępcy chcą, żebym stawił się ich adwokata przepisać nieruchomości, to nie były podjęte żadne czynności w tym kierunku, żeby zweryfikować tą sytuację. Czekaj, bo zgłosiłeś na policję, że zostałeś porwany w zasadzie i było na próba wymuszenia przekazania nieruchomości i tak dalej. Na drugi dzień dzwonisz, że z powrotem przyszli mnie prześladować i co? I nie było reakcji policji? Znowuż mi coś przerwało. Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć. Okej. Jednego dnia zgłaszasz policji, że zostałeś porwany, żeby przekazać majątek, nie chcieli cię wypuścić i tak dalej, i tak dalej. A drugiego dnia dzwonisz, że z powrotem przyszli i nie było żadnej reakcji policji? Dobrze to zrozumiałem? To znaczy, nie, to nie drugiego dnia. To w tym samym dniu, kiedy było składane zawiadomienie, informowałem o tym, że kolejnego dnia chcą, żebym stawił się adwokata, przepisać majątek. Okej. Okay. No i co? Nie zachowała się policja, czy się zachowała? Bo chyba się nie zachowała. No akurat jeżeli chodzi o ten sam wątek, no to myślę, że tutaj nie powinniśmy być zostawieni sami sobie, ponieważ ale co, nie dostałeś grupą, żadnego, nie wiem, chociaż jakiś radiowóz może przed firmą by tam sobie chociaż troszeczkę pojeździł częściej, no nie wiem, nic, zero jakiejś reakcji? Jeszcze, halo? Przerywa, tak? Coś przerywa, tak. Okej, okay. Jak widać technika czasami jest zawodna, ale czyli co, że nie dostaje żadnej ochrony, nie wiem, albo jakiegoś radiowozu chociaż pod domem? Znaczy no, nic wtedy takiego się nie wydarzyło, żebyśmy dostali wsparcie. Zostaliśmy, no dzisiaj mogę powiedzieć, że zostaliśmy wtedy sami. Dopiero po świętach policja jednak zadziałała. Sam fakt odebrania od przestępców ruchomości, które zostały mi odebrane. No i rozpoczęta cała seria przesłuchań. No ale okej, okay, czyli jakiś okres czasu. Policja opieszała, ale że tak powiem zwróciła ci różne zabrane ruchomości i tak dalej, i tak dalej. No i co? Przesłuchania i jak ta sprawa teraz wygląda na chwilę obecną? Jak wygląda to na chwilę obecną? Tak jest. Jakieś sprawy się toczą w sądzie? Nie wiem, bo wiem, że oskarżyłeś tych ludzi, znaczy oskarżyłeś ich o groźby karalne. Z tego halo? Halo? Halo? Halo Marcinie, słychać nas? Słychać czy nie słychać kontestacji? Halo? Halo Marcin, my cię słyszymy, ty nas nie słyszysz, coś się dzieje. Coś mi przerywa, halo? Okej, okay, Marcinie, mam nadzieję, że jakieś te problemy halo? Zaraz im zaradzimy. Może zadzwonimy, połączymy się może jeszcze raz. O. No i jak widać, agenci są wszędzie, więc zrobimy małą przerwę, będziemy się jeszcze raz złączyć z Maćkiem za chwilę. I już jesteśmy połączeni ponownie. Halo, słychać? Halo? A teraz? Słychać, halo? czy przerywa, czy nie przerywa mi, powiedz. Mnie przerywa cały czas i bardzo słabo słyszę, także jest mi ciężko rozmawiać. Halo? Okej, to nie wiem, czemu tak się dzieje. Mam nadzieję, że... A teraz? Teraz już chyba jest jakoś w miarę lepiej. Mam nadzieję, że te trudności ustąpią, aczkolwiek nie wiem, czemu tak jest. Mam nadzieję, że się już polepszyło? Okej. Okay. Powiedz, Marcinie, jak ta sprawa dzisiaj wygląda? Bo wiem, że ty oskarżyłeś ich o groźby i tak dalej, i tak dalej. Tak, na dzień dzisiejszy sprawa toczy się w prokuraturze okręgowej w Katowicach, ponieważ w Częstochowie została umorzona. Dzisiaj toczy się w Katowicach. No ale co, liczysz tutaj, na co tak naprawdę można liczyć w takiej sytuacji? Taki pozytywny obieg rzeczy. Halo? Halo Marcinie? Na co możesz liczyć? Taki pozytywny, najbardziej pozytywny scenariusz, czyli co? Najbardziej pozytywny scenariusz. Tak, no to co by się mogło takiego dobrego wydać? Że co, nagle sąd aresztuje i anuluje ci długi? Halo, halo? Oj, oj, oj, nie porozmawiamy. Nie porozmawiamy, zaraz spróbujemy. Ja spróbuję jeszcze raz, może... Okej, więc zadzwoń za minutkę, przepraszamy za te problemy techniczne. Okej. Okay. Halo? O, już mam nadzieję, że będziemy słyszeć. Restart Access Pointa coś pomógł. No, może będzie lepiej. Teraz słyszę. Okej, okay, słyszymy się dobrze. Słuchaj, jaki jest taki najbardziej pozytywny scenariusz? No bo na pewno się sądzisz, oskarżasz ich o groźby, o różne rzeczy. Ale co? Sąd może nagle anulować ten dług, czy... To znaczy się, ja tutaj chciałem jeszcze napomnieć, że ja zostałem przymuszony do podpisania dokumentów in blanco, umowy pożyczki, weksla i deklaracji wekslowej, którą lichwiarz własnoręcznie, jeszcze w jednym egzemplarzu, wypełnił na kwotę prawie 7,5 miliona złotych. Ja właśnie walczę z tym, żeby zostało to anulowane, ponieważ to jest ewidentne próba wyłudzenia i wyłudzenia mojego majątku, a która przez to, że tak to długo trwa, pozwala im egzekwować tą kwotę poprzez właśnie wykorzystując polskie prawo, ponieważ nie ma jeszcze jakichś decyzji prokuratorskich, które by zatrzymały, a droga egzekucji się toczy. No na drodze postępowania cywilnego została sprawa zawieszona, sprawa cywilna do zakończenia sprawy karnej, ale weksla egzekucja jest prowadzona. Czyli zostanie wszystko, cały mój majątek zlicytowany, oddany przestępcy na tacy, a ja za rok, 5, 10 lat, jak sprawę karną bym wygrał, to wtedy będę mógł założyć sprawę o odzyskanie tego majątku. Tak, ale wiadomo, że lichwiarz jest osobą bezrobotną, czyli cóż z niego będzie można wyegzekwować? Nic. To wtedy jedyna droga to zwrócić się do Skarbu Państwa o odszkodowanie. No i znowu a 10, do tej pory 20. Iść na ulicę i zabrać rodzinę pod most. No tak. Okej, okay, czyli co? Jeżeli, ale poczekaj, bo pożyczyłeś te pieniądze, no to nie ulega wątpliwości, że trzeba je oddać, tak? Tak, ale pieniądze zostały oddane. Ale poczekaj, bo mówię, że 200 tysięcy pożyczyłeś z tego, co ten drugi raz, tak? Coś 200-300, tak coś zapamiętałem. A ile oddałeś tych pieniędzy? To znaczy pożyczanych było pieniędzy prawie 1,5 miliona złotych. Mhm. W ciągu roku czasu, a łącznie z tymi lichwiarskimi odsetkami, z tym wszystkim ponad 700 tysięcy jeszcze więcej odsetek im spłaciłem. Ale wszystkie te pieniądze im zwróciłeś, tak? Proszę, halo? Wszystkie te pieniądze im zwróciłeś? Tak, wszystko zwróciłem, ale cały czas kwota rosła, bo najpierw było 5% miesięcznie, później było 6, później 8, czyli kwota była za każdym razem inna. W momencie, kiedy ja pytałem, tu już tak pod koniec tego okresu, kiedy chodziło o tej tragicznej już sytuacji, na przykład jak kwotę w takim razie jeszcze mam oddać, ile on ode mnie oczekuje. Na takie pytanie usłyszałem, że ale po co mi te pieniądze, to ja z nimi zrobię. Wtedy po prostu już wiedziałem, że nie zostanie mi odpuszczone nic, że to jest sytuacja bez wyjścia. Bo ilekolwiek by nie zażądano, taką kwotę będę do końca nękany o to, żeby egzekwować ode mnie. I to się dzieje dzisiaj, prawda? Bo został wypełniony weksel na 7,5 miliona i z taką kwotę egzekwują. Jakbym miał, nie wiem, majątek 20 milionów, to pewnie by wypełnili na 20 i wypełniliby taką kwotę egzekwowa. No ale poczekaj, co to znaczy, że zmusili cię do podpisania takiego weksla? To znaczy, że co, grozili ci, że jak nie podpiszesz, to nie wiem, złamią ci rękę, nogę, zabiją i nie, tak dalej? Że zabiją. Że zabiją mnie, że zabiją rodzinę, także to właśnie nawiązać do Sławka Sikory. Myślę, że on świetnie mógłby nawiązać do takiej sytuacji, jak na człowieka działa takie znęcanie się i takie straszenie i doprowadzanie do stanu, kiedy czuje się człowiek po prostu bezradny i robi wszystko. Jak rękę podłożyć do obcięcia, podkłada się, bo po prostu człowiek jest masakrowany psychicznie. Tak jak powiedziałem, to ktoś, kto przeżył takie lata, dzisiaj ja na to patrzę inaczej, bo to już jednak jest 2,5 roku, odkąd ja się postawiłem i walczę, ale wtedy to jest człowiek bezradny. Po prostu to nękanie, to zastraszanie, to wydzwanianie, te telefony kilkanaście razy dziennie, to przesiadywanie w firmie, te najazdy, prześladowanie, to jest coś niesamowitego. Człowiek tylko śpi i nie śpi tak naprawdę, tylko cały czas ma jedno przed oczami. Okej, okay, ale ty postanowiłeś, że tak powiem, walczyć, to znaczy wybrałeś taką drogę nagłaśniania sprawy, tak? To wszystko przyszło w trakcie. Jak ja się odkąd się postawiłem, zacząłem walczyć, ale ta walka na początku do niczego nie prowadziła, bo cały czas miałem naciski, albo telefony, albo w jakiś sposób przez osoby trzecie przekazywanie informacji, że mnie i tak zastrzelam, że już jest na mnie wyrok, że już jest po mnie. I tym dał rady. I tak się stało, że zostało to nagłośnione, zostałem, mój wizerunek wstawiony na światło dzienne. No właśnie, ale twojej historii. To rozumiem, że to była twoja inicjatywa, żeby to nagłaśniać, jak rozumiem. To znaczy, w którymś momencie pierwszy artykuł to był Rzeczpospolitej i Częstochowska akurat żadne częstochowskie media się nie zainteresowały, choć w Częstochowie huczało od tej sprawy i byłem napiętnowany językami, ale jednak nikt się nie zainteresował, nie zdecydował się zainteresować problemem, a zainteresowała się Gazeta Ogólnopolska. No i potem kolejne media, kolejne. I co? Sprawa trochę, nie wiem, przycichła? Lepiej sypiasz przynajmniej, kiedy to zostało nagłośnione? To nie można tego tak powiedzieć, lepiej sypiasz, bo to naprawdę to nie jest łatwe, komuś może się wydawać właśnie, może mnie opluwać, jak to się dzieje, mówić właśnie, że dobrze mu tak, analizując kwoty, słuchając kwot. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ktoś by musiał stanąć w takiej sytuacji. To jest, mówisz, czy lepiej się sypia. Człowiek cały czas zastanawia się... Znaczy nie, bo czekaj, bo o co mi chodzi? Po prostu zacząłeś walczyć i czy po prostu od tej chwili, kiedy zacząłeś walczyć, no nie wiem, te napady ustały, te różne groźby i tak dalej, i tak dalej? No, przykładem na przykład może być, dzisiaj mogę dać przykład, jak wygląda sytuacja, ponieważ ja nie jestem już sam, bo jest kilka osób pokrzywdzonych, kilka przez tą samą grupę, wiele osób, które boją się upublicznić i głośno powiedzieć o swoim problemie, bo są w stanie psychicznym bardzo złym, ale z boku przyglądają się i przyjdzie moment, że one też powiedzą, co się dzieje, ale są osoby i moja walka i teraz tych osób kolejnych w ostatnim czasie, kiedy 13 maja wystawiłem baner taki z apelem właśnie, że jestem ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej. Nie poddałem się walce i apelujący do osób, które też są ofiarami. Postawiłem ten baner. Zainteresowanie było bardzo duże, ponieważ samochody przystawały, ludzie czytali, robili zdjęcia, a w piątek powiesiliśmy banery kolejnych osób pokrzywdzonych i zadziało się tak, że wczoraj już jedna z osób pokrzywdzonych miała wizytę na nieruchomości, która też została jej przejęta. Wizytę jednego z mecenasów częstochowskich z Ormianami. A dzisiaj kolejny raz ta sama wizyta, czyli naciski i odwet jak gdyby za to, że chcemy pokazać problem. Nie to tylko, że to już jest nasz problem, to jest problem w naszym mieście, a wiem, że to jest nie tylko Częstochowa, bo wszystkie miasta mają taki problem. I właśnie sposób wywierania presji poprzez sprowadzanie Ormian na przykład, a w towarzystwie mecenasa, to nie świadczy chyba o tej grupie osób, którzy powinni stać po stronie prawa. No tak, raczej taka, no nie wiem, ja tam rasistą nie jestem. Ważne, czy byli grzeczni ci Ormianie, tak? Czy raczej niegrzeczni. Okej, okay. To może zakończmy ten wątek, bo już audycja zbliża się powoli do końca, moi drodzy. Słuchajcie, kontestacji, tak strasznie szybko ten czas dzisiaj minął. Jeżeli macie jakieś pytania, bo na pewno macie jakieś pytania, sugestie, dzwońcie 222-195-321, bo temat wydaje mi się bardzo interesujący, bo no, chcąc rozwijać te nasze firmy, bo tutaj większość z naszych słuchaczy ma jednak te swoje firmy, no czasami możemy, no może nie pójść tak chcemy i naprawdę może się dziać źle, a o tym jak zachować się w takiej sytuacji raczej nie powie nam żaden podręcznik do przedsiębiorczości, a takie jest właśnie życie. Powiedz mi, Marcinie, w oczekiwaniu na naszych słuchaczy, czy twój telefon nagrywa wszystkie rozmowy telefoniczne, czy nie? Czy mój nagrywa? Tak. Czy ma taką funkcję? Tak jest. Funkcję ma taką. Czy nagrywałeś te rozmowy telefoniczne z groźbami i tak dalej, bo podejrzewam, że gdybyś miał takie nagrania, poszłoby znacznie chyba prościej, nie? To znaczy, ja mogę to dziś powiedzieć sobie i słuchaczom, którzy słuchają, którzy być może ktoś jest w podobnej sytuacji i słucha tej audycji, żeby się przemóc i nagrywać, bo jeżeli ktoś ma takie groźby, jest straszony, naprawdę nagrywać to trzeba i zawiadomić policję bez względu na wszystko, bo o tym trzeba mówić i nie możemy zostawać sami. I nie można się bać, bo przestępcy wygrywają i mają przewagę, dlatego że swoje ofiary doprowadzają do stanu całkowitego załamania nerwowego, psychicznego i wiedzą doskonale, że nie jest się w stanie nic zrobić ani przeciwstawić się. Także warto w jakikolwiek sposób gromadzić materiały na przestępców, na lichwiarzy, wszelkie, wiadomo, że oni pożyczając pieniądze nie podpisują żadnych kwitów, nie kwitują. Róbcie zdjęcia, nagrajcie kamerą, cokolwiek, żeby monitorować to, co robią z wami. To ja tak tylko podpowiem, dlaczego się pytam, bo ja też padłem ofiarą urzędników, tylko oczywiście na mikroskalę porównując ze sobą Marcinie, że no przyszło, żeby tam coś załatwić do danego dnia lub zadzwonić. No to zadzwoniłem, umówiłem się z urzędniczką, że no nie mam jak dojechać do Warszawy, że 3 dni później jej to zawiozę. Powiedziała okej, nie ma sprawy. No ale jak przyszło wezwanie, no to już przyszło wezwanie kolejne, żeby tam mandat zapłacić za spóźnienie się i tak dalej, i tak dalej. No i udało mi się tego mandatu nie zapłacić tylko i wyłącznie dlatego, że mam telefon z Windowsem, tak, który się przywiesza i taki jest program Resco Audio Recorder, który kosztował chyba $20, no i to mi pozwoliło zaoszczędzić kilkaset złotych, no a podejrzewam, Marcinie, tobie pozwoliłoby, no nie wiem, czy zaoszczędzić więcej, no ale na pewno byłbyś w lepszej sytuacji teraz przynajmniej, mając jakieś dowody swoich, nie wiem, rozmów, swoich poczynań. Takie akurat chyba dzisiaj mamy czasy, że każdy człowiek musi udowadniać, kim jest, co robi zawsze, więc... Masz rację i to naprawdę Warto, tak jak mówisz, warto jest takie materiały gromadzić. Nawet jak jest się w bardzo słabym stanie psychicznym, emocjonalnym, pomyśleć o tym. A przede wszystkim powiedzieć komukolwiek z boku, że jest się w problemie, albo w jakiś sposób dać sygnał, zostawić kartkę, informację, żeby ktoś to przeczytał, gdziekolwiek na ulicy. Nie może być tak, żeby świerzy nami rządzili, a przedsiębiorcy, którzy cokolwiek tworzą, mają koncepcję, mają pomysł, dają ludziom pracę, a później ktoś z boku sobie popatrzy i przychodzi, to po prostu zabiera. Bo różne sposoby mają na to, żeby zabrać komuś majątek, który akurat im będzie odpowiadał, jeżeli chodzi o lokalizację, o rozwinięcie. No i a tutaj... z reguły właśnie... No mów, Marcinie. A z reguły właśnie patrzą sobie osoby... Wydaje mi się, że też analizują profil człowieka. Mogę to dziś powiedzieć po swojej sytuacji i po sytuacji osób, na przykładzie osób, które są również pokrzywdzonymi. A ja tylko powiem, że no, nie tylko tutaj o lichwiarzy chodzi, bo naprawdę jest wiele, wiele niebezpieczeństw, tak, na które jesteśmy narażeni. Nawet jak powiedziałeś sobie, ludzie upatrują jakieś nieruchomości do przejęcia, czy całe firmy, tak było z Lechem Jeziornym, który w Krakowie Krakmit zakłady, 300 osób zatrudnionych przejął naczelnik Urzędu Skarbowego i dał jakiemuś tam członkowi swojej rodziny. Tak było z Malmą, też mieliśmy gościa Michela Marbota, któremu 6 hektarów ziemi we Wrocławiu w centrum się komuś spodobało i tak dalej, ciągle to można tworzyć, czyli o, mamy słuchacza na antenie, halo Marcinie, mamy dwóch Marcinów, cześć. Halo Marcinie, nasz słuchaczu, który dzwoni. Oj. No teraz lepiej, teraz cię słychać, jest. Okej, mów. Cześć, znów ten problem stary z mikrofonem, przepraszam. Witam Marcinie. Witam Marcinie. Ja mam takie pytanie, ponieważ ja tam tak nie pamiętam tych kwot i tak dalej, natomiast taka prosta rzecz, to ja rozumiem, że to była kwestia tego, żeby ochronić własną rodzinę, tak? No bo są sposoby, żeby że tak powiem, ten majątek swój własny ochronić. Prawne sposoby. No to zrozumiem, że ty się po prostu bałeś, że coś się stanie rodzinie, tak? Tak, bo ja miałem... Żeby to strzelać, bo... Ja po prostu bałem się, że stanie się to, co było mi powiedziane, że zastrzelą rodzinę, zastrzelą mnie. Mhm. I to było... Czyli tu prawo nie pomoże. Ja tylko żyłem tym, cały czas tym strachem. No właśnie, no bo rozumiem, że nie wierzyłeś policji ani nikomu, tak? No bo generalnie to powinieneś zgłosić na policję, a ochronić majątek poprzez spółkę z o.o. albo coś innego, tak? Chodziło o życie. No rozumiem, nie, no to jeśli chodzi o życie, no to... Marcinie, co za różnica, czy majątek będzie jego, czy spółki z o.o., czy szwagra, no a jak masz do wyboru stracić rękę, a nie stracić rękę. No ale to była kwestia tego, że wiesz, no, jeżeli ktoś ufa na przykład, nie wiem, prokuraturze i policji, no to się nie będzie bało życie własnych bliskich, tak? Chociaż pewnie takich należy niewiele, a i uchroni też majątek, no ale zakładam, że było to realne, to co mogłoby się wydarzyć i w związku z tym starą zasadą typu jak ktoś podchodzi z pistoletem i każe dać portfel, no to się mu daje. No. Wiesz, gdyby to był kredyt bankowy, no to sobie ochronić majątek. Tak, no, to zgadza się. Tak, tu masz rację, to jest całkiem inaczej, ale tutaj niestety to chodziło o życie i o fakt, że groźby mogły dojść do wykonania. To, co było mówione, mogło być wykonane. I dla mnie obawa o życie rodziny była po prostu priorytetem i tylko tym żyłem. Ja rozumiem, tak. No bo tak jak tam przysłuchiwałem na początku, no tak wszystko dokładnie nie pamiętam, natomiast no był taki chyba moment, kiedy mogłeś powiedzieć stop w zasadzie i skończyć z pożyczaniem. Wydaje mi się, że był taki moment, tak? Tam była pierwsza pożyczka, którą wziąłeś na lichwę, później wziąłeś od rodziny, tak? Rodzina cię pozwała, no i to był akurat dobry moment na to, żeby powiedzieć stop, no bo rodzina by ci nic nie zrobiła, tak? No co by ci zrobiła? No miałbyś tylko ewentualnie sprawę karną, dostałbyś coś w zawiasach, no bo przecież rodzina by cię do więzienia zamknęła. No w końcu suma sumarem by powiedzieli, słuchaj, Marcin, będziesz miał kiedyś oddasz, może będzie lepiej, może będzie ziemia, to tamto i by się na tym skończyło, tak? Ja rozumiem, że ciągnąłeś dalej z tą myślą, że jednak się rozwiniesz finansowo i firma też pójdzie w dobrym kierunku i dlatego wziąłeś drugą lichwę, tak? No to chyba nie był największy błąd, rozumiem, tak? Tutaj to trzeba było przystopować. To wtedy można było, tak jak mówisz, można było pozostać na relacjach rodzinnych, tak. I zatrzymać to wszystko. A ja tak właśnie... Abyś się ochronił, nawet rodzinnych byś się ochronił, bo cokolwiek byś ten majątek przynajmniej częściowo uchronił, czy to za pomocą spółki, czy to w inny sposób. Okay. Marcinie dzwoniący, daj odpowiedzieć Marcinowi, gościowi, bo ty Marcinie głośno strasznie nadajesz, a drugi Marcin ma cicho. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jeszcze jest tylko pytanie, czy to zatrzymując się na rodzinie, ewentualnie niech by minęło lat kilka, że udałoby się spłacić. Pytanie tylko, czy nie byłoby momentu, że nie zaczepili mnie wtedy, to by nie zaczepili mnie dzisiaj w jakiś inny sposób. No być może, ale nie mieliby argumentów, tak? Powiem ci, analizując sytuację osób pokrzywdzonych tutaj, które są też w Częstochowie, inny sposób podchodzili ludzi. Także zawsze znajdują sobie ścieżkę, chcą coś przejąć, to przejmują. Nie, no, ale kaman, no to moment, no to przecież każdy może podejść do mnie na ulicy, też powiedzieć, chłopie, wiem, że na przykład masz gdzieś tutaj kawałek ziemi i co, mi się to podoba i dawaj to, bo cię zastrzelę, tak? Nie, no, może próbować, oczywiście. Tutaj jest kwestia stanu emocjonalnego i psychicznego, w jakim się człowiek znajduje. Jesteś silny emocjonalnie i wiesz dzisiaj, ja też dzisiaj wiem, że ktokolwiek do mnie przyjdzie, bariera maksymalna. Do widzenia, nie ma dyskusji. Tak, na sfidanie. Tutaj jeżeli dzisiaj bym zaczynał swoją działalność i przychodzi do mnie ktokolwiek z ulicy, że oferuje mi pożyczkę, pieniądze, coś na, jak to się mówi, jakby mi mówił, między nami, do widzenia, zero rozmowy. Tak, no generalnie tak. Tak jest. Dzisiaj tak, ty tak mówisz, ja też tak mówię dzisiaj. Ale kiedy ktoś ciągnie za sobą bagaż jakichś życiowych problemów, inaczej myśli, inaczej, inny jest stan emocjonalny, inaczej myśli człowiek wtedy. I tu chodzi o to. No, na pewno dzisiaj mam takie doświadczenie, że rozmawiając z tobą, czy z osobą, która jest w takiej sytuacji, czy stanowczo mówię nie. Zero rozmów, zero jakichś propozycji, koniec. No to tak, bo jest to jest... bariera, której się nie da przekroczyć, który niesamowita bariera, której nie pozwolę przekroczyć. No tak, a powiedz mi, ty jakąś tam umowę podpisałeś na tą lichwę, czy to było na słowo? Początkowe to było na słowo, bez niczego, jak to się oni w swoim języku mówią, na gębę, prawda? Między nami. Tak. Umowa była podpisana później dopiero in blanco, wypełniona w tym lichwiarza. Na kwotę, jaką sobie po prostu wymyślił, a mógł wypisać każdą kwotę. No tak, ale to no, jakbyś miał tą pierwszą umowę podpisaną tak, że pożyczyłeś kwotę taką, tak, na taki procent do tego dnia, no to generalnie mógłbyś jeszcze walczyć. No nic, no to przykra historia, Marcin. No generalnie rzecz biorąc, faktycznie nam to daje tyle do myślenia, że jak cię ktoś spotka na ulicy, powie, że ci da stówę, no to... No to trzeba mu powiedzieć, słuchaj, to wiesz, no to ja ci dam dwie. Tylko odejdź. Tak, tylko daj mi spokój. No nie wiem, no ja generalnie więcej pytań nie mam, no nie miałem takiej sytuacji i mam nadzieję, że nie będę miał. Tobie życzę wszystkiego najlepszego. No, prawdopodobnie jakoś to się w końcu wszystko ułoży, bo nie wierzę, żeby nie. Nie, czas leczy rany, no nie ma co tutaj. Jakoś to na pewno pójdzie, no to jestem przekonany co do tego. Miłego wieczoru życzę, Marcin, no i Kamil, tobie też. Trzymaj się, na dzięki. Razie. Do widzenia, cześć. Okej, już się rozłączyliśmy z Marcinem, jeżeli macie jakieś pytania, dzwońcie 222 195 3, 2, 1. Nie wierzę, że nie chcecie się włączyć do dyskusji. Albo żebyśmy usłyszeli wasz komentarz. Wiem, że jest was tam rekordowo dużo, więc dzwońcie, moi drodzy. Nikt tutaj z nas nie gryzie. 222-195-321. A jak nie będzie pytań, to będziemy się powoli zbliżać do końca. Nie wiem, o co cię, Marcinie, już zapytać, bo no mniej więcej wszystko wiem. Znaczy wszystko wiem. Bardzo dużym skrócie, ale troszkę nakreśliliśmy. Myślę, że tutaj można, każdy ma swoje zdanie, każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii i różnie można myśleć o mojej sytuacji życiowej, o moich decyzjach, czy błędnych, czy dobrych, czy słusznych, czy niesłusznych, ale wydaje mi się, że trzeba by spojrzeć na ten problem szerzej i zwracać uwagę naprawdę tutaj, jeżeli ktokolwiek jest w sytuacji trudnej, chce sięgnąć po jakąkolwiek pożyczkę, a z reguły tych jest w dzisiejszych prasach, na słupach, wszędzie, po prostu dzisiaj nie obejrzymy, to wszyscy chcą pożyczać. Tylko to prowadzi do wielkich tragedii, bo lichwy tak naprawdę nie da się spłacić. No, wiesz, to jeżeli lichwiarz jest uczciwy, a później nie zabiera ci całego majątku, no bo jeżeli pożyczasz coś na 120%, spłacasz, mi się wydaje, że jest wszystko okej, ale jeżeli potem próbuje groźbami przejąć nieruchomości i tak dalej, więc no to już, to jest problem, może, nie wiem, czy ty tak uważasz, że problem nie jest w samej lichwie, czyli pożyczania na wysoki procent, tylko w egzekwowaniu i całej przemocy tego pożyczki. Tak, w przemocy. Ale tylko żeby każdy lichwiarz, tak jak mówisz, na 120%, żeby podpisał taką umowę założoną notariusza, uczciwie wpisał te 120%, że pobiera, żeby to została umowa opłacona, to jest droga właściwa, prawda? Wtedy dwie strony podpisują umowę, jest przy tym osoba trzecia, czy dwie osoby, jest opłacona opłata, ale teraz przyprowadź takiego lichwiarza. I ty możesz tej pożyczki nie spłacić. Najwyżej wtedy składa papiery do sądu i komornik ci je egzekwuje. Zarobisz 2,5 tysiąca, zostawi ci minimum na życie, a reszta idzie do końca życia nawet i dług się nie dziedziczy, tak? Więc to jest ryzyko tego, co pożycza, a nie tego, co bierze, tak? Że nagle mu go pożyczający zabije. No nie wiem. Tak. Czy ty widzisz to tak jak ja? Wtedy to jest tak jak mówisz właśnie, że pożyczona, nawet lichwa, ale pożyczona, ale żeby wszystko było rozpisane. Tak jak jest mówione, prawda? A nie, że lichwiarze biorą dokument in blanco, wpisują sobie oprocentowanie roczne 8, 10 czy 12% w tej roku, tak żeby nie przekroczyć tego oprocentowania dopuszczalnego, a później wypełniają sobie umowy na dowolne kwoty. Czyli to taki trik zastosowali. Czyli co, jednym słowem mówi, że ta ustawa, która zabrania lichwy, de facto jest szkodliwa. Bo to jest kwestia taka, że nikt nie patrzy na to, jak to jest obchodzone, prawda? A obchodzone jest mniej więcej tak, jak ty mówisz, czyli się wpisuje procenty, a nie wpisuje się kwoty. Nie wpisuje się kwoty, oprocentowanie się wpisuje poniżej tego wymagalnego. A później kwotę się spisuje, lichwiarz spisuje taką, jaką sobie tam uzna i do sądu. No i sąd daje zaostrzenie. Do wykrycia. Jak można wykryć, że to jest lichwa? A kiedy osoba na przykład nie zgłosi, bo osoba, która jest pokrzywdzona w tej sytuacji, nie pójdzie, nie zgłasza na policję, że jest ofiarą przestępstwa, bo ludzie niektórzy nawet po prostu nie wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji. Większość osób na pewno nie wie, co zrobić. Nikt nie jest w stanie wiedzieć, co się robi w takiej sytuacji. Przecież to jest coś, no nie wiem, na pewno niecodziennego. Dlatego właśnie to, co wasze radio robi, takie rozmowy, jakie prowadzicie. Tak jak mówię, nie każdy ma prawo mnie osądzać, moją sytuację, ale dla tych osób, które są w takiej sytuacji, to na pewno jest jakaś wskazówka, czy moja rozmowa, czy inna, czy z kimś innym, co będziecie prowadzić na podobny temat, czy ten sam, zawsze myślę, że gdzieś komuś utkwi w głowie i mam taką nadzieję, że to, co ja przeżywam, przyniesie komuś innemu jakieś wybawienie. Marcinie, a powiedz mi, czy twoje firmy nadal działają? To znaczy, tworzysz jakieś, no nie wiem, myjesz te samochody, czy tam zakład fryzjerski, czy cokolwiek działa z tego, co ty masz? Ja akurat firmę, którą na chwilę obecną prowadzę, to jest już sama usługa deweloperska, która nie działa, ponieważ jest inwestycja zablokowana, trzymana, komornik na tym siedzi. Mm-hmm. To z czego teraz żyjesz? Ja akurat tam firma, która mam myjnia i lokale, które wynajmowałem, są dalej wynajmowane. Mm-hmm. Także ja już jestem, na tą chwilę ja niestety jestem pozbawiony, ja jako ja, możliwości egzystencji w kraju jako obywatel, który chce żyć i pracować, ponieważ tak jak wcześniej wspominałeś, że do końca życia wszystko jest zabierane powyżej tej kwoty minimalnej, no to ja jestem w takiej sytuacji właśnie. Czyli komornik na tobie siedzi, ale czekaj, ta twoja myjnia działa, my jeszcze samochody? Działa, ale akurat rodzina prowadzi działalność. No to, moi drodzy, słuchajcie, jak jesteście w Częstochowie akurat, bo tutaj Marcin pochodzi z Częstochowy, no to wiecie, gdzie macie myć samochód. No właśnie w ten sposób jakoś wesprzecie tutaj Marcina w potrzebie. Dobrze mówię, Marcin? Serdecznie zapraszam. Naprawdę usługi staramy się wykonywać na jak najwyższym poziomie. No to jeszcze powiedz, gdzie ta myjnia się w tej Częstochowie znajduje, bo na pewno tam jest kilka myjni. Częstochowy na ulicy Wręczyckiej 98. Wręczycka 98, moi drodzy. Jak ktoś jest z Częstochowy, to proszę jutro myć tam samochód. No, to tak zaapeluję na koniec. No i co, Marcinie? Dziękuję ci serdecznie, że zgodziłeś się z nami porozmawiać. Trzymamy za ciebie kciuki. Jak możemy jakoś pomóc, no to strzelaj do nas mailu i na pewno po opublikowaniu audycji offline już do pobrania, która będzie jutro, może zdążymy do jutra wstawić. Pojawi się na pewno bardzo dużo pytań. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nas odwiedzisz i powiesz: hura, Kamil, wygrałem sprawę, jakoś żyję, już mogę prowadzić działalność i wszystko się zamknęło dobrze. Bardzo bym chciał taki dzień i wierzę, że taki dzień przyjdzie i będę mógł tobie i słuchaczom przekazać taką radosną wieść. Okej. Dzięki ci jeszcze raz za rozmowę, moi drodzy. Więc jak widać, prowadzenie biznesu nie jest zawsze takie pozytywne i naprawdę uważajcie, bądźcie ostrożni, bo strzeżonego Pan Bóg strzeże i jak Marcin mówi, jak ktoś wam chce dać pieniądze, to nie bierzcie. Zaróbcie po prostu. Okej. Okay. Trzymaj się, a ja już wypuszczam. Dziękuję. Albert, wychodzimy!